حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، جو شخص ان کے انتقام اور بدلے سے ڈرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3195۔